2 kilo domates. Doldur aldı 2 kilo 2. Buyur abi. Abi süper domates 2 kilo 2 ya. Yeni yaptık. Süper domates, sert domates, süper domates. Biz diyor 2 kilo 2 domates veriyoruz abi. Kim veriyor pazardan 2 kilo 2? 2 kilo 2. Süper kilo süper. Söz beyan aldı 2 kilo 2. Doldur. Aynısını tutuyor. Sen alsın abi. Kaç?